Илчлэлт 11-р бүлэг. Тэгээд надад таяг мэт хулс өгөөд, бос бурхны сүмийг болон тахилын ширээг химж, дотор нь мөргөхсдийг тоол, сүмийн гадна байгаа хашааг норх, түүнийг бүү химж, яагаад гэвэл түүнийг үндэстнүүдэд өгсөн юм. Тэд ариун хотыг 42 сарын турш хөл дорон гişгчих болно. Би хоёр гэрчтэй сойрхон. Тэд таар өмсөд 1260 хоногийн турш иш үзүүлэх болно гэв. Нэгдгээр нь дэлхийн эзний өмнө буй хоёр чидүүн мод, хоёр дэлгүүний суур юм. Хэрв хэн нэгэн тэднийг хорлохыг хүсвэл тэдний амнаас гал гарч дайснуудаа залгина. Хэрв хэн нэгэн тэднийг хорлохыг хүссэн бол тэр хүн ингэж алагдах ёстой. Өөрсдийнхөө иш үзүүлэх өдрүүдийн туршид тэд бороо оруулахгүй тулд тэнгэрийг хаах хүчтэйгээрт бий. Тэдэнд усыг цус болгох, хүссэн үедээ зүйл бүрийн гамшигаар дэлхийг цохих хүч бий. Тэдний гэрчлэлээ дуусгахад ёроолгүй гүнээс гарч ирэгч нэгэн араатан тэдэнтэй тулдаж тэднийг дийлж алах болно. Тэдний цогцсон сүнсний хөвд Содом ба Египт гэж нэрлэгддэг агуу хотын гудамжинд хэвтэх болно. Тэнд мөн тэдний эзэн цовдлогдсон билээ. Ард түмэн, овгууд, хилтнүүд, үндэстнүүдээс ирсэн хүмүүс тэдний цогцсыг 3 хоног хагасын турш харах бөгөөд тэдний цогцсыг булшинд тавихыг зөвшөөрөхгүй. Дэлхий дээр нутаглагсад тэднээс болж баярлан хөөрч цингэцгэн. Тэд нэг нэгэндээ бэлгэлгэн. Учир нь энэ хоёр иш үзүүлэгч дэлхий дээр нутаглагсдыг тарчилгасан юм. 3 хоног хагасын дараа бурхнаас амин амьсгал гарч тэдний дотор ороход тэд хөл дээрээ зогсов. Тэдний харж байсан хүмүүсийг үлэмжийн айдас нэмэрлөө. Тэнгэрээс чанга дуу гарч, «Нааша гараа дэр!» гэж өөрсд нь хэлхийгдэд сонсов. Тэд үүлэн дотор тэнгэрөө дотлоо. Дайснууд нь тэднийг харав. Тэр цагт асар хүчтэй газар хөдлөлт болж, хотын 11 нь нурлаа. Газар хөдлөлтөнд 70,000 хүн өгсөн бөгөөд үлдсэн айн сүрдэж тэнгэрийн бурханд алдрыг өргөв. Хоёр дахь гай дотхор өнгөрлөө. Хараг түн, 3 дахь гай дотхор даруй айсвэ. 7 дахь тэнгэр илч бүрээгээ таттал тэнгэртэй ертөнцийн хаанчлал нь бидний эзний болон түүний Христийн хаанчлал болсон. Тэр үеийн үед хаанчлал нь их чанга дуугарлаа. Бурханы өмнө өөр өөрсдийн сентинд суугч 24 ахлагчид нүрээрээ унаж бурханд мөргөж, байгаа байсан төгс хүчит эзэн бурхан минь ээ, танд бид талархал өргөе. Яагаад гэвэл та өөрийн агуу их хүчээ авч хаанчилж эхэллээ. Үндэстнүүд хилэгэнсэн бөгөөд таны уур хилэн ирсэн. Үхэхстийг шүүх цаг болон таны боолууд болох иш үзүүлэгчд ба ариун хүмүүст, таны нэрээс имээгч их баг хүмүүст шагналыг нөгч, мөн дэлхийг устгагчдыг устгах цаг ирлээ гэлээ. Тэнгэрдэг бурхны сүм нээгдсэн байв. Түүний гэрэний авдар сүм дотор харагдав. Тэгтэл аян гялбан нүргэлж, тэнгэр дуугарч, газар хөдлөн том мөндөр буулаа.